یک شاخه گل، برنامه شماره 146. خوش عذار آمد، خوش و سرسبز شد عالم، اوان لاله‌زار آمد. فراوان شد در این مجلس ریاحین و گل و نرگس، از آنچه بود هر باری شکوفه صد هزار آمد. درختان بین که چون مستان همه گیجند و سرجنبان، سبا برخواند افسونی که گلشن بیقرار آمد. درختان بین که چون مستان همه گیجند و سرجنبان، سبا برخواند افسونی که گلشن بیقرار آمد. حقایق زیب گلشن شد، حقایق جمله روشن شد، گل رعنا از این شادی همه تن در نثار آمد. گل بختم به پیروزی شکفت از باد نوروزی، به بوی آنکه دلدارم چو شاخ گل به بار آمد. گل بختم به پیروزی، گل بختم به پیروزی شکفت از باد نوروزی، به بوی آنکه دلدارم چو شاخ گل به بار آمد. هر مرغی

خوش محبوب من دلی آمد که دلها را بخنداند، می آمد که رفع هر خمار آمد. باشد شاهد و ساقی، شرابی خوردم جانا که عقلم بیقرار آمد. Thank you. دل عشاق روشن شد، هوای باغ و گلشن شد. هزاران ساقی زیبا به جام پر عقار آمد. رهی زن که صوفی به حالت رود، به مستی یه پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد برنامه شماره 146 بود که با شرکت آقایان محجوبی و عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار از مولانا و سعدی، گوینده شمسی، آهنگ ماهور، ضرب از ملک.